إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق الظرام بعز وجل. نيجي دلو سيوات في توفيق الظرام بعز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيغا تاغون سنو بارام فبروم تيري بي دون وخي نان فقل الدليل آياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية والآية في اللغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث أي علاماته. من كون بن للاجي أنا نكنغ خمس بروم تيان ميرنغ سكس لكم ba xamni Allah moy sa borom ci yeen bir nga sukkas ndiko yeen ñoy firnde yeen ñoy tektal lan moy wëru way ciess lay ndëgeer lay bi nga xamni wala yi nga xamni day wone ne Yalla moy sa borom. Mu ne won na nga wax tektal ba moy ayatuhu ay kem tanam wa makhluqatu kadhalika ak ay mindefam kem tan yi nga xamni ma nga bawo ci sunu borom ak it mindef yi nga xamni sunu borom jalla wa ala moy ki len bind ki len sak yoyé de ay tektal la yu tektale ne yalla momé nga xamni moy borom kem tan yoyu yalla momé nga xamni moy borom mindef yi moy sama borom. Mune al ayat ayat nak boko degge jam'u aya mom moy mbolo wu aya manam plurielu aya ayatun moy mufrad bi manam singulier bi moy benn bi. Mune wal ayata aya mom fi lugha ci lugha moy al alama ala shay mandar gaw dara magok mandar gaw dara wa dalala ala shay manam lo xamni da fay tektale da fay firndel ben bir da fay woné ben bir da fay dello ci ben bir mango mandar gay ben bir lolou lay tekki ci walu wax ci walu lugha ci lako arab bu fekke istilahal la nak mom moy al bayyina al wadhiha ad dalla ala al murad al bayyina al wadhiha ad dalla ala al murad manam la nga xamni dafa nek lu leer mango dafa nek lu leer waye wadhiha leer go xamni leer nagn la amut sikki sak ba pare di tektale nak alal murad lañ ca soxla daf koy tektale mango da fay tektale da fay firndeer da fay woné lañ ca soxla. Aya nak motax gor gui muné kama qala sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiqi muné comme nako yonent bi waxé né mandar gay nafiq ñett la lolu shahid la buy woné né kon aya limuy tekki ci lugha moy alama ayatul munafiqi ay mu ne alamatuhu, gis nga alamatul munafiq, mandargay nafiq. Kon aya mooy mandarga. Mu ne aya moomee nag qawluhu bi ayatihi, mu ne la borom téere ba wax ne maa ngi ko xamee ci ay kéemtaanam. Mu ne ay al alaamaat, maanaam mandarga ya nga xam ni, wa dalalaat ak tegtal ya nga xam ni ad dalla day tegtale alayhi ca moom subhanahu wa taala. Mbir yi nga xam ni day delloo, dalay delloo ci sa borom, dalay tegtal ci sa borom. Fa jami'u hadihi al kainaat allati tarawnaha kulluha kanat ma'duma, mu ne mbir yi am yépp yi nga xam ni dañoo existé yépp nga xam ni ñoo ngi koy gis amut woon. Summa inna allaha awjadaha wa khalaqaha bi qudratihi subhanahu wa ta'ala, top nak sunu borom daldi koy lan, daldi len di bind amal len ci katanam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mango mune wa minha khalqun yatajaddadu yatajaddadu mithla an-nabat wal mawalid wa ashya' ma kanat mawjuda, mune bokk na ca mbir yooyee xeetu mbindeef yoo xam ni dañuy yeeslu, dañuy beesaat di renouvelé wu, comme lu mel ni gàncax gi gis nga ko ak yu demee noone. Am ci yoo xamante ni amut woon, su ma wujji da topp mu am, après mu am. Mu ne wa antum tanduruna ilayha, te fekk yéen yéen a ngi leen di xool di leen gis. Man alladhi yakhluquha, kon yooyee di am te amut woon ak yooyee nga xam ni dañuy yeeslu di renouvelé wu, kan moo leen, kan mooy ki leen amal? Mu ne huwa Allah, ki leen amal borom bi tabaraka wa taala. Mu ne mbir yooyu hal taxluqu nafsuha, ndax mbir yooyu dañuy bind seen bopp. Hal ahadun min albashar khalaqaha, ndax am na kenn ci nit ku bind mbindeef yooyu? Ndax am na kenn ci nit ñi ku ne moom moo gën a moo mësa bind nit, wala ndax am na benn rab bu ne moom moo bind yeneen mbindeef yi? Gis nga ngaw, xoolal fii borom téere bi ma ngi lay joxañ di la junjo yooyee nga xamante ne ay kéemtaan la. En général maanaawu kéemtaan dañ koy gën a jëmale ci loo xamante ni day ànd ak soparñiku, day ànd ak mouvement, dafay ànd ak lan renouvellement, comme masala lu mel ni jant bi gis nga ko, lu mel ni weer wi ak yu demee noonu. Kazalika gis nga mi ngi lay junj ci biir aaya yooyu ya nga xam ni dañu renouvelé wu. Sunu borom jalla wa ala di wax ci suratul fusila, wa min ayatihi annaka tara al arda khashi'a fa iza anzalna alayha al ma ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaaha la muhyi al mauta innahu ala kulli shay'in qadir. Mune bokk na ci ay kéemtaanam de nga ko, wa min ayatihi, gis nga bari na moom alquran fooy fekk sunu borom jalla wa ala mu naan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi al-layl wa nahar wa shamsi wal qamar, gis nga mangok an khalaqakum min turab ak yeneen wa min ayatihi. Mu ne kon bokk na ci ay kéemtaanam moom borom bi jalla wa ala, suuf soosee ngay xool suuf seen a tekk, amul benn mouvement, amul benn vie, maanaam suuf seen a tekk xaashiatan, tekk tekkaaral, amul gàncax, amul dara, dara nekku ci. Sunu borom ne buñ ca wàccab ndox rek nga gis suuf yëngu, mouvement commencé am ci suuf si, muy gonflé wu di xar, gàncax di génn, verdure commencé couvrir suuf si, kon gis nga foofu mouvement am na fa. Mu ne kookee nag nga xam ni moo dekkalaat suuf gannaaw ba mu deewee, kooku moo leen di dekkal. Moom de ku am kàttan la ci lépp, kon gis nga moom borom bi jalla wa ala moom mooy ki nga xamante ni nii moom mooy def yooyee kéemtaan. yooyu nag ki ciy bàyyi xel mooy kiy seetlu, kiy seetlu di settantal, di médité ci boppam, di médité ci li ko wër, kooku mooy bàyyi xel loolee. Kon gis nga yooyee mi ngi bokk ci ay kéemtaanam moom borom bi tabaraka wa taala. Kan mooy ki ko def? Mu ne borom bi tabaraka wa taala. Hal taxluqu nafsaha, gis nga, hal taxluqu nafsaha, ndax yooyee ñoom ñoo bind seen bopp, gis nga, ndax ñoo bind seen bopp. Hal ahadun min al bashar khalaqaha, ndax am na kenn ci middee fi koo xam ne mooy wàccee taw bi saxal gàncax gi, gis nga. Laa ahad iddaa haada, mu ne amul kenn ku koy wote woo. Wala yastati ay yaddai, amul kenn ku ko mën a woote woo. Waaw, amul kenn koo xam ne dëgëru nga wu fit bay woote woo ne man maa bind mindee fii. Mangoom amul. Am na nag ñu dëgër fit naan borom jaam yi. Léegi laaj ko ndax borom jaam yooyu moomale gi moomale jaam yi waajoo jee, ndax waajoo ji daa bind jaam yi? Waaye yow ñoo xam ne bindoo leen, ñoo xam ne yoroo seen ndékki, yoroo seen añ, yoroo seen reer, ñoo xam ne yoroo seen gindiku muy hidayatu tawfiq, nan nga leen mën a moome? Xam nga dëgëru dëgëru fit mënta weesu loolu, ñeme yàlla mënta weesu loolu, ñeme yàlla mënta weesu loolu, nga fekk mbindeef naan ko mooy borom jaam yi. Léeg-léeg nga dégg sax ku ci teg bañ nangu. Waaw, mu neex mu naqar yi diw mooy borom jaam yi. Xam nga lii wax dëgg yàlla ñàkk a respecté doomu aadama la. Xam nga lii ñàkk a respecté yàlla la. Ngay jël mbindeef boo xam ni faatu na, ba ñëpp naan fii lañ ko suul. Xam nga loolu mooy preuve faatu na. Xam nga ki disparaître sax, maanaam ki bàmmeelam disparaître, existeetul, xamatuñ fuñ ko suul, ñenn ñi mën nañ nekk di werante naan dee na wala deewul, gis nga. Parce que soo ne woon dee na tey ñu ne la ana fuñ ko suul, lan mooy preuve bi wane ne dee na? Mais ki nga xam ne ñëpp nee nañ bàmmeelam mi ngi nii, nga dem ca bàmmeel ba jóge fa wàññeeku ñëw naan nit ñi mooy borom jaam yi, te moom ma nga ca bàmmeel ba. Gis nga bokkaale, xel fekkewu ko, xel fekk yu mel nii, maanaam moom mooy conforté communistes yi ci seen position. Ñu naan la religion c' est l'opium du peuple, maanaam diina daal dafay dofloo nit, drogue la boo xam ne day drogué nit. Parce que débordement yu mel nii la, parce que boo demee jël doomu aadama ni yow naan ko mooy borom jaam yi. Ma communiste bi moom nee na yàlla amul, est ce que gis nga, moom nee na yàlla amul. Ay affaire diine ak yooyu daal loolu lu ñuy naxee peuple bi la rek. Waaw, mu nekk genre drogue comme façon yooyu rek, gis nga ko. Yow nga wëlbatiku nag, yow fekk mbindeef moo xamante ni nii ku ñëw ne mbindeef nii kat fii la tëdd, fii mooy bérébam, fii la jaar fee, def lii dattel la faatu, gis nga. Ñu rob ko dattel mi ngi nii, fii lañ ko rob, fii mooy bàmmeelam. Yow nga ñëw naan kooku mooy borom jaam yi, gis nga. Waxatuñ dara nag, ngay mettil naan ku bañ ak ku nangu, maanaam taw an wa karhan. Kan moo ko moom? Yàlla moo ko moom, rabbu samawati wal ard, borom asamaan ak suuf, moom la ñëpp jébbalul. Faw an wa karhan, moo xam da ngaa nangu, moo xam da ngaa bañ. Ma ko kooku loolu ki ko moom mooy ki am pouvoir suprême si lépp. Mais koo xamante ni nii pouvoiru yàlla day exercé wu ci kawam ba dee jotee mu dee. Léegi nag nga jël yow jaam yi jox ko ne moo ko moom. Fu mu leen binde? Kañ la leen bind? Nu mu leen binde? Etat bu bind nan la jaar ak mom suñu borom mi nga xamanteni mo bind jam yi dafa joxe ay preuve am ci alquran gis nga mangok suñu borom ne in kuntum fi raibin min al ba'th fa inna khalaqnakum min turab dal lay jox ay details su fekke da ngeena nek ci sikki saka dengi dina len dekkal wala duma len dekkal ni la len bidde étape par étape fi ak fi ak fi ak fi OK legui yow koku nga momale jami mom num momé jami ci ban daf leena jël daf leena bind daf leena jour wala lan nan la len momé gis nga lek nga ba sa bir fess nga teug say way ba say nopu di rire pakar ñi say pakar ñi mangok ba say yaram tang nga ne diw moy borom jaar après lolu nga tiddé diina nak ensemble bobu moy diina quoi li ban façon diina la li ni ban façon diina la christianisme du islam mom christianisme la judaïsme la bouddhisme la hindouisme la ban façon diina la ban façon wallahu musta'an paré lolou lañuy forcer nit ñi nak diko imposer nit ñi di len ci jaay doole pour lan li fuñ ko tek bu fekkon amna mindeef mu mérité wo ngir mbax bu mu defal askan bu fekke amna mbindef mu mérité wo ñu wowe ko lolu bu fekke dama ne bu fekke ko deug yalla kon mu nek yonent bi nak alayhi salatu wassalam kon kay koku du genn ci yonent yi deug mais lo xamanteni ni sahaba yi musuñu ko ñemé wax yonent bi xalaatul wax ko bopam ngok yow nga jël lolu boyal ko ci mindef wala iyazu billah mbok yi kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh